Ben, boas tardes a todos e a todas. Grazas por asistirdes un día máis a palestra do Facho. Grazas tamén a Porta Sarta, verdad, que sempre nos deixa pues, a cubillo pues, neste tempo que para nós tamén é difícil. Antes de nada, pues quería bueno, lembrar estes días tráxicos por vermos arder os nosos montes e a nosa xente sofrer pues, todas as consecuencias do lume, que non teñen culpa e que, non sei, alguén terá que ser o responsable de todo isto. Ben, pois hoxe temos connosco a Manuel Bermejo Patiño, amigo do Facho, catedrático de Química Inorgánica da Universidade de Compostela, profesor investigador. Do seu amplo currículo, pois cabe salientar que é doutor en Ciencias Químicas desde 1972, catedrático de Química Inorgánica na Universidade de Santiago de Compostela dende 1978, director do Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Compostela no período que vai de 1986 a 1991, e director do Departamento de Química Inorgánica dende 1993 ata 1996. Foi presidente da Comisión Interuniversitaria da Galiza no período do 99 a 2011. Tengo innumerables publicacións de traballos en revistas internacionais do máis alto nivel e comunicacións científicas ao longo de todo o mundo. Tamén é autor de múltiples traballos pedagóxico-didáticos, libros de ciencia e divulgación científica, artigos en revistas galegas, españolas e múltiples conferencias de divulgación. Algúns títulos dos seus traballos que mostran a amplitude das súas inquedanzas e áreas de coñecemento pois son a luz eléctrica na Galiza, a ciencia na Galiza no século XVIII, os seus protagonistas, as mulleres científicas, esas descoñecidas da historia, como é a química dos nanomateriais metálicos, que son as nanopartículas metálicas. Actualmente Manolo é profesor emérito da Universidade de Santiago e recentemente se lle concedeu o primeiro premio Luís Porteiro Garea polo seu labor na defensa e promoción do galego, na docencia e na divulgación científica. Ben, pois hoxe nos vai falar Manolo da conferencia súa e titúlase Nanomateriais na vida de hoxe. E nada máis, imos deixar pois, a Manolo que nos fale, eu xa falei demais. Moitas grazas. Bueno, gracias pola invitación, gracias por permitirme estar aquí unha vez máis con todos vos, falándovos do que me gusta, de como a química debe de trascender das aulas á sociedade, de modo que a sociedade se entere de que facemos os científicos e de en que medida a ciencia pode estar resolvendo problemas da sociedade. De modo que, moitas gracias pola invitación, aquí me teredes cada vez que me chamedes para falarvos, bueno, pues, de todo canto querades e que eu poda contarvos realmente algo. A charla de hoxe vai a ir dedicada especialmente a Alberto Corral, que hoxe non pode estar aquí con nós, pero que, bueno, que facedes chegar o meu sentimento de amor e que a próxima vez que veña este aquí con todos nós disfrutando e facendo as interesantes preguntas que, como sabedes, sempre fai. Bueno, por que o tema nanomateriales na vida de hoxe? Pois ten que ver cos ancellos da humanidade. Desde que a humanidade existe, está buscando como resolver os seus problemas. O home, os homínidos, empezaron a traballar para resolver os seus problemas. E a búsqueda da resolución dos seus problemas, a búsqueda do coñecemento está íntimamente ligado á historia dos materiais. Como sabedes, as edades do home se denomean edade de pedra, edade do bronce, edade do ferro. Son momentos en que o home vai facendo descubrimentos importantes de materiales que lle van a axudar a resolver problemas. tamén a crear outros problemas, porque a aparición dos materiales resolve multitudes de problemas, pero tamén sabemos que se crean con eles mesmos moitos problemas. Deso vai a ser un pouco do que vos vou a falar na charla de hoxe. Materiales. Porque os materiales están na historia da humanidade e todavía están hoxe resolvendo os problemas da sociedade. Cando no neolítico o home se fai sedentario, unha das primeiras cousas que inventa, como sabedes, é a cerámica. Todavía hoxe seguimos facendo cerámica. Unhas cerámicas que son moito mellores, moito máis rápidas, moito máis resistentes, pero seguimos traballando con materiais cerámicos, e seguimos chamando hoxe. Inventa o vidro. Os exércitos empezan a traballar con vidrio e todavía hoxe nos seguimos utilizando ese vidrio. E utilizamos e preparamos vitrocerámicas, novos materiales que nos van axudando a resolver moitos dos problemas que ten plantexada a humanidade. Pero xunto a isto, que forma parte da nosa historia, está a historia do presente e a historia do futuro. E non vos vou a falar de todo eso. Si queredes, en alguna outra ocasión, poderos facer unha pescuda histórica de para que serviron eses materiales e como foran transformando a historia da humanidade. Hoxe do que vou a falar é do que hai 30 anos todavía non se falaba. Vos vou a contar cousas que non lle puden contar aos meus alumnos de hai 35 ou 40 anos porque non a sabía. Porque os novos materiales de que vou a falar hoxe, os nanomateriales, todavía non estaban inventados. Hai montón de preguntas que hoxe se está facendo a sociedade. Estaremos en condicións de preparar pantalla de televisión que as podamos plegar e guardar nun caixón? Poderemos levar un ordenador de 48 pulgadas nun bolsillo? Estaremos en condicións de que os nosos teléfonos móviles sexan unha lámina que metemos neste bolsillo? Podemos resolver problemas das enfermedades? Hai un rato me preguntaban Manoli e Elena por unha compañera de Santiago que lle deron onte, bueno, non lle deron, entrou como primeira muller española na Academia de Medicina de Estados Unidos. Esta muchacha traballa en nanomateriales. Bill Gates e a súa muller lle concederon un premio hai 10 anos, unha beca de 10 millóns de euros para traballar en como dar medicamentos para combatir a malaria en África, evitando a utilización de inyectables polo problema do SIDA, e ela traballa en como darlle esos medicamentos por medio dun inhalador, nanopartículas, que van aí metidas nun gas que van a pasar ao torrente sanguíneo e que van a entrar ás células. Poderemos chegar a entrar nas células? Estamos xa en condicións de colocar un medicamento específico nunha célula cancerígena, de modo que o medicamento non afecte as células veciñas? Seremos capaces de evitar os problemas que en este momento están xenerando os citostáticos, de que matan indiscriminadamente as células? Certamente non morremos de cancro. Bueno, o cancro se dilata moito máis na súa enfermedad porque temos un caudal de medicamentos que atacan e destrozan as células, pero destrozan todas as células. E ao principio non moríamos de cancro, cando os primeiros citostáticos, cando os primeiros cisplatino, pero morríamos do fígado. Agora estamos moito máis adiantados, pero todavía os efectos secundarios que producen os tratamentos do cancro son sensibles. Chegaremos en algún momento a preparar medicamentos específicos de modo que só ataquen as células cancerígenas? Desto un pouco do que quero falarvos. Estas son as preguntas que vos plantexo de entrada para ver cal é a realidade que ten o feito de que hoxe me atreva a traervos aquí falar dos nanomateriales. Aí temos un montón de diferentes nanomateriales dos que vamos ir falando. Aquí están as copas de licurgo, que veremos despois como os nanomateriales, estou dicindo que son recientes, que son de onte, pois non. Mais ben son de antonte, porque estas copas de licurgo son do século V. E veremos como aí tamén hai nanopartículas. Bueno, aquí temos outra serie de nanomateriales, pero estou enseñando como son, cada forma que podemos fazer con eles. Outra pregunta. Aquí tedes algúns dos moitos procesos en donde estamos utilizando xa nanos materiales. En botellas de PET, botellas de plástico para auga, en cremas solares, na preparación, veremos despois, de ropa que permite a exudoración, o sudor sale, non queda no corpo humano e que ao mesmo tempo non se mollan. Nos podemos ir correndo con estes con estas roupas e non mollarnos, ou zapatos que sean impermeables á auga, ou circulación polo interior do organismo de nanopartículas que sirvan para detectar enfermedades en terapia. Estamos en condición xa de utilizar estes nanomateriales en terapia, máis tipos de roupas que se poden utilizar. A utilización, por exemplo, de nanopartículas de plata, que os falaremos, para o tratamento de enfermedades dos pés. Hai xente que ten problemas antibacterianos, problemas bacterianos, problemas de fungos nas plantas dos pés. As plantillas, os calcetís con óxidos de plata, óxido de plata é un repelente de as enfermedades fungicidas, resolven o problema. Bueno, si esas son situacións que temos aí, que é o que vos quero contar? O que vos quero contar é un barniz do tema. Lle dedico 40 horas, bueno, cando estaba en activo. Explicaba 40 horas deste tema aos meus alumnos da universidade. E eu nunha hora vos vou a facer partícipes de que é isto, de como se poden utilizar todos estes nanomateriales, cal é o papel que xogan, como se poden obter a nivel un pouco de barriz, e terei que ir en algunhas cosas, en algúns apartados, moi a prisa, e, sobre todo, falarvos das aplicacións, de en que momento estamos hoxe da aplicación destes nanomateriales. E por enriba de todo empezar dicindo que son estes nanomateriales. Os dous tipos de nanomateriales importantes que hai, os orgánicos e os inorgánicos, para que sirven. E un problema que me parece moi interesante, porque esta é unha ciencia que está nacendo. Que problemas éticos xenera a actuación, a utilización destes nanomateriales? Porque hasta ahora a ciencia sempre foi tan rápida que non chegamos a preguntarnos nunca cales son os problemas secundarios que se poden plantexar. Estamos nun momento en donde xa debemos empezar a plantexar se a utilización destes nanomateriales vai ter efectos secundarios ou non, e se vai a ter efectos secundarios, se debemos controlarlos ou non. Sabemos que son moi útiles, pero a utilidade que nos dediquemos ao traballo sobre estes nanomateriales para resolver problemas nos vai a permitir que eses problemas aparezcan, ou teremos que empezar a aplicar xa o chamado principio de precaución. Bueno, pois, veamos que son os nanomateriales. Aí non temos máis nanomateriales. Aí tedes unha posible definición. Bueno, este, digamos que é a máis moderna, porque do ano 2011, en donde se define un nanomaterial por a íntegra contextura que teñen. É un material que pode ser natural, incidental ou manufacturado, que contén partículas que non están enlazadas. Os químicos estamos caracterizados por estudiar o enlace dos átomos que integran as moléculas e como as moléculas interaccionan entre sí. Neste caso, os nanomateriales, e veremos despois por qué, non están enlazadas, sí que poden estar agregadas ou aglomerados. E polo seu tamaño, máis do 50% destas partículas teñen un tamaño comprendido entre 1 e 100 nanómetros. E que é 1 e 100 nanómetros? Eso é moito, eso é pouco. Bueno, pois mirade o que representa ese moito e ese pouco. Aquí temos como moito unha pelota de tenis, pois 8 ou 10 centímetros de diámetro. Aquí temos o que sería un nanómetro. A molécula de auga, unha molécula de auga ten un tamaño de aproximadamente 0,1 nanómetros, un anstro, aproximadamente os anstros. Os anticuerpos teñen 10 nanómetros. Os anticuerpos, unha parte moi importante Despois veremos o xogo que nos vai a dar a nos aquí en esta lección para os exemplos que vos quero poñer de aplicación dos nanomateriales. Os anticuerpos son 10 nanómetros. Para nós, os materiales que vamos a preparar son entre 1 e entre 100 nanómetros. Mirad o tamaño dos virus. Vedes cal é a conexión que quere introducir que as enfermedades. Por eso poña a continuación cal é o tamaño dunha bacteria e dunha célula. Os nanomateriales serían 1000 veces máis pequenos que unha célula cancerígena. De modo que, se somos quen de engañar unha célula cancerígena, poderían entrar no seu interior. E que poden facer no seu interior? Pois xa se vos alcanza que cosas podemos facer. Utilizarlos como terapia, utilizarlos para combatir, para, por medio dun medicamento efectivo desa célula, chegar ao seu interior, matar o seu cromosoma e desta forma inhabilitar a esa célula e impedir que siga a reproducción dunha célula específica, a mala, a cancerígena, non as novas, porque as boas non lle faría absolutamente nada. Por eso me interesa insistir sobre o tamaño. Nesta posición é donde están eses nanoobxetos que nos vamos a utilizar e que, por tanto, empezamos a ver que van a ter unha importancia directa, grande, no tratamiento de posibles enfermedades. Bueno, para entender un pouco máis todavía a razón de tamaño, aí temos desde o ser humano entre 2 metros hasta donde temos as nanopartículas de que vamos a falar, pasando polos glóbulos róseos, un pelo, unha mosca. Mira a relación de tamaño, que é moi importante, porque significa eso que os nanomateriales non van a poder servir para crear material macroscópico. A súa dimensión é microscópica, a súa dimensión máis que microscópica é nanométrica, 10 elevado a menos 9 metros. Pero iso non significa que non podan medrar, que nós non podamos facer crecer eses nanomateriales hasta a dimensión que a nós nos pareza. O trascendente e o importante é que as propiedades que van a ter eses materiales que podamos facer medrar hasta onde nos interese. Antes vos falaba dunha pantalla dun televisor, vedes a pantalla do televisor o tamaño de que estamos falando, pero se está integrado por materiales nanométricos, vai a ter as propiedades nanométricas. E esas propiedades son as que a mí me vai a interesar presentarvos a vos como cualitativas, como diferenciadoras destos materiales respecto dos outros materiales. Os materiales que hasta ahora utilizamos na historia son todos eles materiales macroscópicos, tamaño grande. Isto é un tamaño nanométrico, 10 elevado a menos 9. As súas propiedades físicas, as súas propiedades ópticas, as propiedades electrónicas, son todas completamente diferentes do que nós estamos acostumbrados a traballar. E é a explotación desas propiedades o que determina a singularidade destes novos materiales e o que determina que podamos utilizar estes materiales en toda a tecnoloxía moderna. Bueno, pois deso vos vou a contar algunhas cousas. Por tanto, primeiro aspecto, como é o tamaño, aproximarnos ao tamaño. Despois volverei de novo sobre esa aproximación ao tamaño. Esta é a forma que poden ter os diferentes nanomateriales. Como vedes, sin dimensión, partículas. Por eso antes vos decía que non se poden enlazar, simplemente se van a aglomerar, como tedes aí, como estades vendo que pasan en estes cúmulos que se están producindo. Non é un enlace químico como chamamos nós, é unha interacción de mediano largo alcance, ás veces de corto alcance. Aquí temos outros nanomateriales con unha dimensión longitudinal, o que chamamos as nanobarras. Aquí temos materiales onde teñen doble dimensión en dúas direccións do espacio ou nas tres direccións do espacio. Esa é a forma. A forma é, como vedes, importante, porque materiales planos, recordades o que vos decía dunha pantalla, dun ordenador, de un teléfono móvil, estamos falando de planaridade. Bueno, o teléfono é espacio, pero a mellor non nos interesa o noso espacio, simplemente nos interesa o plano. Si chegamos a meter todos os dispositivos LED necesarios nun plano dunha dimensión determinada, fina, non pesaría nada. Andaríamos co ordenador en riba nosa, ou si un ordenador, como vemos aí, pesa 2 kilos. pero igual podemos traballar cun ordenador que pese 50 100 gramos. De eso é do que estou falando aquí ao indicarvos como pode ser a dimensión destes nanomateriales e como nos podemos facer medrar. Simplemente, como estou dicindo aquí, como non se van a enlazar, simplemente se van a apilar. Moi importante tamén é a naturaleza destes nanomateriales. Non son nada novo, Os científicos simplemente vamos descubrindo que xa está na naturaleza destes tempos. Porque os nanomateriales son naturais. Están nas fumarolas volcánicas, están nos géiseres, están nas olas mariñas que proxectan partículas no espacio. Por a súa dimensión. Porque antes vos falaba que son nanométricos. Logo, partículas que se poden aglomerar é o que está pasando cando se produce a contaminación, que ese sí é un invento humano e por eso hai nanomateriales que son antropoxénicos, os que chamamos incidentais, que o home sin querer os provocou e seguímoslos provocando. Cada vez que nós realizamos calefacción nunha casa queimando malos carbóns ou quemamos mal no automóvil e lanzamos os fumes ao espacio con todas as partículas que están que non quedan retidas no queimador do coche, no carburador e nos filtros de retención de partículas, todas se les van á atmosfera. De modo que as nanopartículas estaban aí. Nos, hai poucos anos, 40 anos, empezamos a descubrirlas. E empezamos a pensar que tal vez as puidemos manufacturar. Facer non no laboratorio, e facer aquelas nanopartículas que foran de interese para un obxectivo determinado. E saber despois como utilizalas. Bueno, pois isto respecto da definición. Como vedes, é importante para saber onde nos situamos. Para saber que é un nanomaterial. Para entender como vamos a utilizar ese material. Para que podamos comprender que pola naturaleza que ten nanométrica vai a presentar unhas propiedades que decimos os químicos espectaculares, porque van a ter as propiedades atómicas, as propiedades dos fotóns, por tanto, unhas propiedades inusitadas. E nos vamos a utilizar, a tratar de utilizar esas propiedades extraordinarias na manufacturación de materiales. Bueno, pois aí tedes como son os materiales manufacturados. Son de tipo orgánico ou de tipo inorgánico. Vos vou dar unha pincelada de como son eses nanomateriales orgánicos e como son os nanomateriales inorgánicos. Veredes que os orgánicos son moi fáciles de identificar, os inorgánicos son un pouco menos fáciles de identificar, pero tamén os vades a ir vendo perfectamente. Bueno, aí tedes unha descripción de como se pode manufacturar, do método de síntese. Non é outra cosa o que aí vos esbozo que o método de síntese que temos no laboratorio. Un é o método descendente, o top-down, ou o método ascendente, o bottom-up. Podemos partir de un material macro e ir desmenuzando en material hasta chegar aos átomos, hasta chegar ao tamaño nanométrico, ou ben proceder ao contrario. No método ascendente temos os átomos que podemos preparar numéricamente e a continuación facer que se aglomeren, que formen estos clústeres chegando ao tamaño que nos queiramos. O normal, o que facemos os químicos no laboratorio, é o método ascendente, porque é o que permite conseguir unha composición máis uniforme, nos permite fixar especificamente o tamaño que nos queiramos, porque veremos que hai unha serie de probas que me permiten a mí determinar o tamaño simplemente por fluorescencia, por unha propiedade física que teñen por medio dun espectro, eu podo chegar a saber se ese é o tamaño que eu quero para o meu nanomaterial, porque podemos perfectamente coñecer a súa estrutura interna e traballar rapidamente na súa química superficial. Vamos a entrar un pouco a falar de que son os nanomateriais orgánicos. Aí tedes diferentes nanomateriais orgánicas. Este é o grafeno, seguramente vos sona grafeno, estades escoitando falar e leedes na prensa. Grafeno, España, por certo, ten dúas fábricas extraordinarias, das mellores de Europa de grafeno, unha no País Vasco e outra en Alicante. Somos, en este caso, pioneros, estamos preparando material que se vende en todo o mundo, grafeno que se vende en todo o mundo. Este fulareiro, como vedes, parece un balón de fútbol, tamén se lle chama futboleno, porque, bueno, pues, asemeñanza co balón de fútbol, o vedes claramente. Estos son outro tipo de grafeno. Si este grafeno o retorcemos, creamos o que lle chaman estos nanotubos. Veremos a importancia que teñen estos nanotubos en medicina, a importancia que poden ter. Ainda simplemente estamos especulando, porque isto é, como veredes dentro de unos minutos, moi novo. E aquí, a nanocelulosa. Todo o mundo coñece a celulosa. Pero se a celulosa é o macro, por que non vamos a poder preparar o nano? As propiedades serán de nano, pero o comportamento poderemos facer medrar hasta que sea como a celulosa. E a celulosa non é tóxica. Nos estamos acostumbrados a traballar coa celulosa. Bueno, vamos a deixar esta presentación aquí e vamos a andar un pouco máis. Esas volven a ser hasta aquí. Como aparecen os nanomateriales derivados do carbono, os nanomateriales orgánicos na historia. Bueno, a historia do carbono é moi antigua. É un dos elementos que están na historia da humanidade. Os sete elementos metálicos e o carbón. Bueno, e tamén o xofre. Non sabemos moi ben cando o xofre aparece na historia da humanidade, moi probablemente ligada a esos orixenes do home neolítico, pois, por alá. Hai 2300, 2500 anos da nosa historia, van alá. Pero do carbón coñecemos tres formas moi importantes. Todo o mundo coñece o diamante, aí temos un diamante e esta é a estrutura. Todo o mundo coñece o grafito, as minas dos lápices, eso é o grafito, aí temos o grafito. Esta é a estrutura do grafito, unhas placas que fan que o grafito sexa untuoso ao tacto, que se pode esfoliar con moita facilidade, por eso afilamos as minas dos lápices con tanta facilidade. Decimos que esas son dúas alotropías do carbono. Alotropías son formas distintas, vedes? Aquí o carbono é tetraédrico, os catro átomos de carbono están dirixidos nas tres direccións do espacio e enlazados en todas as direccións. Por eso, os diamantes producen esa reflexión tan extraordinaria e refracción tan extraordinaria da luz e son tan vistosos. E a segunda forma, a segunda alotropía é do grafito, que son unha estrutura, como vedes, o que chamamos bencenos, anillos hexagonales enlazados entre sí, e ademais quedan despois unhos enlaces que permiten, bueno, o que chamamos os químicos unha nube pi, que determina que unha capa se coloque en riba da outra e por eso se pode desplazar con facilidade, porque é moi fácil romper esos enlaces, por eso se afinan fácilmente, por eso é untuoso tal. E despois conocemos de sempre as formas amorfas do carbón. Coñecemos a turba, coñecemos a antracita, coñecemos o lignito, coñecemos o carbón natural, coñecemos o negro de fume, todo iso está na historia da humanidade e os químicos traballamos con todo iso. Traballar con todo iso, que significa? Significa que non nos conformamos con saber para que sirven, con saber que xa se veñen utilizando desde hai miles de anos. Os químicos estamos preocupados en preguntarnos, e servirán para algo máis? Que máis podo eu facer con estes compostos químicos que teñen diferentes formas alotrópicas? Bueno, pois así é, agora vos lo contaré, como vai aparecer os fulerenos, como aparece o grafeno, como aparecen os nanotubos de carbono, que son, como vedes, diferentes alotropías, outras novas formas que ten o carbono, que fomos descubrindo desde hai, bueno, pois, nos fulerenos Croto empezou a traballar alá polo ano 83-84, no ano 1996, e concederon o premio Nobel a ele e ao seu equipo. Como ele, estamos falando de 30 anos. Os grafenos son moito máis modernos. Bueno, moito máis modernos. Moito máis modernos, non. porque por serendipia o grafeno está inventado desde hai moito tempo. Recordades que cando éramos nenos, unha das diversións era afilar os lápices e despois recoller esas minucias que quedaban no papel con unha cinta de celo. Bueno, pois ese foi a primeira preparación que se fixo de grafeno. Cando eso se levou ao microscopio, se veu que eran placas, como aquí temos, independientes unhas de outras. Si se afilaba ben, algunhas se seguían apilando, pero outras non. Bueno, pois deso falaremos agora un pouco máis. E, como xa vos decía, a nanocelulosa. Para que sirve? Que son cada unha destas nanopartículas de carbono e que podemos facer con elas? Que estamos facendo con elas? Que se poderá facer nun futuro inmediato? Bueno, pois aquí vos contaba o fulereno. O nome de fulereno, estos son diferentes formas de fulereno, o nome deriva de Buckminster Fuller, que foi o primeiro que fixo unha geoda para a Feria Mundial de Ontario do ano, me parece que 1960, que é unha construción que ten esta forma, unha forma moi parecida a esa. E tamén se chamou fuboleno, porque como vedes, recorda un balón de fútbol. Está integrada por diferentes anelos, uns son hexagonales, outros son, como vedes, este de aquí, pentagonales, e hai nos que son heptagonales. Pero a súa forma é como a dun balón de fútbol. Non vou entrar en falar da estrutura do enlace, xa vedes como está enlazado, as formas que ten, mirade aí cales son os movimentos e os diferentes eixos de rotación que presenta, pero cales son as propiedades e para que pode servir? Porque as propiedades son consecuencia do que decía antes, da forma, desa estrutura que ten, dese empaquetamiento. Estes compostos, Croto encontrounos, como vos decía antes, preguntándose cousas. Que podo facer co grafito? Que podo facer co carbono diamante? Pois Croto colleu o grafito e o someteu a moi diferentes operacións. Ele era un químico físico e, entre outras, incidiu sobre ele con luz láser. E a luz láser transformou a estrutura do composto, obtendo diferentes estructuras de diferentes fulerenos. Pero como vedes, o enlace determina as súas propiedades. Primeiro, observades que son partículas individuales. Por tanto, teñen tamaño nanométricos. Estamos dentro da condición do que chamamos un nanomaterial. Pero observades tamén, como consecuencia de esta disposición, van a aparecer as novas estructuras, as novas propiedades. Propiedades mecánicas, tremendamente duro, tremendamente resistente. Propiedades eléctricas, os electróns que están no interior están en perfecto movimento e, por tanto, van a poder conducir a luz, conducir a electricidade, van a poder transmitir calor, transmitir enerxía, teñen reducida solubilidade, pouca reactividade química, pero mirade algunhas das propiedades de algunhas aplicacións que vos estou ponendo aquí. Pode ser en medicina un fixador de antibióticos no seu interior. Podemos colocar diferentes medicamentos que teñan tamaño capaz de penetrar no interior e ser transportados hasta onde queiramos. Si non é tóxico o contenedor, si o contenedor permite levar ese transporte, pode, por tanto, atacar bacterias polo tamaño. Recordades que antes falábamos cal era a dimensión do nanométrico respecto dos virus, respecto das bacterias, respecto das células. Está en condicións, por tanto, de resolver problemas bacterianos. Se pode utilizar como absorbente. Mirade a enorme superficie que ten este nanomaterial. E se iso é para unha nanopartícula, imaginadvos o que quere decirse para N nanopartículas. O poder como absorbente deste material será extraordinario e, por tanto, de gran utilidade, como decimos os químicos, como catalizador en procesos heteroxéneos en donde necesitamos que se estableza interacción de superficie entre dous reactivos. Os fulerenos van a ser dunha enorme utilidade como lubricante, porque tamén se vai a poder meternos en engranaxes das das partes dos avións, sobre todo, para evitar rozamientos ou das grandes estructuras mecánicas para traballar en grandes infraestructuras civiles. O grafeno. Este está, de momento, sendo o máis interesante polas súas propiedades. Como vos decía antes, aquí temos a estructura dese grafito, desa mina de lápiz, en donde, si nós o que facemos é afilar o lápiz, estamos rompendo estes enlaces e co que nos estamos quedando son con planos. Superficies completamente planas, en donde estes electrós que estaban xogando no enlace entre placas ahora non existen. Bueno, sí que existen, non desapareceron. Non están enlazando con placas veciñas, están colocados no interior da súa placa, de modo que empezades a ver as propiedades enormes que vai a ter o sistema desde o punto de vista da conductividade. Conductividade eléctrica, conductividade térmica, desde o punto de vista da dureza. Fixádevos, é unhas 200 veces máis duro que o aceiro máis duro. Hai que romper todos estes enlaces. Entendedes as utilidades que isto desperta? Entendedes para que podemos soñar que se podan utilizar estes novos materiales, que podamos utilizar este grafeno? Evidentemente, tremenda flexibilidad. Esto podemos doblar, no lo podemos romper. Por tanto, tremendamente duro, pero tremendamente flexible también. Tremendamente ligero y elástico. ¿Ves eso? Como decía antes, ¿estaremos en condiciones de hacer pantallas de ordenadores que podamos llevar metidos en el bolsillo? ¿Podemos hacer pantallas de televisores que non nos ocupen absolutamente nada, que as podamos colgar da parede sin molestar nin establecer ningún problema? Son camiños que están aí para explorar propiedades eléctricas, propiedades electrónicas. Como vedes, a utilidade, por tanto, de este grafeno son enormes. Algunhas das moitas que vos podo indicar: pantallas táctiles flexibles, ahora que se leva xa nos teléfonos a tactividade, pois xa me diredes, con isto vai a ser moitísimo máis, e ademais non vamos a ter problema de que se nos rompa. Ou se se nos cae o teléfono, claro, con un pouco de sorte comprar outro. Pero con estas pantallas tremendamente duras non vai a haber manera de que, pero tremendamente táctiles, tremendamente flexibles na preparación e na obtención e na producción de auriculares, cámaras foto, cámaras de fotos dunha enorme sensibilidade, propiedades eléctricas e electrónicas absolutamente novedosas, non só pola súa flexibilidade, sino porque ten esa capa de electrós disponibles que están xirándose, movéndose libremente no sistema, e o tamaño é un tamaño nanométrico. Por tanto, as propiedades son propiedades que decimos os químicos do electrón no pozo de potencial. Son propiedades prácticamente atómicas, por tanto, de unha gran utilidade para a preparación de circuitos integrados, de cables de alta velocidade, de superbaterías eléctricas. Superbaterías eléctricas e ademais sin peso, con o cual estaríamos abaratando extraordinariamente o coste e ao mesmo tempo disminuindo o peso sensible que ten unha batería dentro dun coche. En medicina todavía está por explorar todo o que isto pode dar de sí. Sí se sabe, e é o que apunto aquí, que parece que o óxido de grafeno é anticancerígeno, é capaz de destruir certos tipos de tumores. Parece, todavía son estudios novos, porque, como estou dicindo, o grafeno empezou a traballarse con él os nenos desde hai moitísimo tempo, pero físicamente no laboratorio preparar cantidades de grafeno nos últimos 25 anos. O premio Nobel que levaron Wayne e Herzog foi no ano 2010, é dicir, antonte. Está, por tanto, a xente e a comunidade científica traballando en estes momentos en este campo da utilización dos grafenos. Bueno, pola súa estrutura, pola súa disposición, son membranas extraordinarias na desalinización de algas do mar. E que son os nanotubos? Bueno, pois aí tedes un nanotubo, botoño aí xirando, é como un grafeno enrollado sobre sí mismo, de modo que ten as propiedades do grafeno, pero con unha disposición xeométrica completamente diferente. Xa non é unha placa o que estamos preparando. Estamos preparando o que queiramos. O que queiramos, que significa? Que pode ser esta disposición, o que poden ser estas outras, pero, e que significan estas estructuras? Vos imaginades que poderíamos facer si no interior destas estructuras nos metemos, por exemplo, fosfato cálcico, fosfato ácido de calcio, bifosfatos potásicos cálcicos, si con eses pegamentos que son os integrantes dos osos introducimos unhas cantas células nais? Isto non é o andamio para a creación dun oso, non é o andamio para a creación de calquera parte do organismo vivo que nos teñamos lesionado. Na historia da humanidade, a carpintería dos osos se resolveu de moi diferentes formas. Hai 40 anos empezamos a utilizar metales que non eran tóxicos. Empezamos a utilizar titanio, empezamos a utilizar vanadio. O vanadio, como era máis caro, se utilizaba prácticamente solo para bóvedas craneales, cando alguén rompía a cabeza, no sentido literal da palabra, romper todo o oso, se recubría con unhas láminas de vanadio. Pero os implantes de titanio todavía hoxe estamos utilizando. Agora estamos en condicións de dar un paso máis adiante. Creación, regeneración de osos no interior do noso organismo sobre un soporte moito máis real do que hasta ahora se facía. Porque hasta ahora se intentaba obter osos como fai o organismo, lentamente. Pero isto permite facelo moito máis rápido, porque xa temos a estructura. Xa temos o andamio. Evidentemente, estas son nanopartículas. Xa vos dixen que nos podemos facer medrar as nanopartículas ao tamaño que queramos. E, polo tanto, podemos decir cal é o tamaño de oso que nos necesitamos. E temos xa o andamio. E en ese andamio vamos a continuación a meterlle unha capa, unha cantidad precisa. Todo isto parece ciencia ficción. Todo isto non é nada máis que locuración de cosas que podemos facer con algo que temos aquí diante. Isto xa está preparado. O que non sabemos é cantos anos vamos a tardar en que isto sexa unha realidade operante nun quirófano. Cando vamos a poder implantar as células nais para que realmente despois o organismo non diferencie ese artilugio que lle estamos poñendo con este andamiaje do que é realmente un oso de verdad. Bueno, estou dicindo, estou adiantando que estes nanotubos é un paso adiante máis na dirección de facer operativo que era o grafeno, porque podemos preparar moi diferentes formas de nanotubos. E cales son as propiedades? Pois mecánicas, todavía máis resistente que o anterior. O anterior tiña resistencia nunha dirección dos planos, isto na dirección que nos queiramos darlles. As propiedades eléctricas son tan enormes. Si antes nun plano había unha delocalización da carga, imaginádemos aquí en esta disposición, en donde os electrons van a estar podendo xirando no interior. Se vai a comportar entre un superconductor e un semiconductor. É como se os electrons estuveran libres, movéndose no interior dese nanotubo. Propiedades térmicas, a conductividade e as aplicacións. Pois as que antes indicábamos dos carbenos, pero todavía acentuadas. Aí tedes algunhas das moitas aplicacións de que podemos falar. Almacenadores de gases, por exemplo, de hidróxeno. Un problema que ten o manexo o uso de hidróxeno é a súa explosividade. En canto se enlaza co oxígeno e salta unha chispa eléctrica, ¡pum!, eso produce a explosión. Pero nos podemos, de alguna maneira, controlar a cantidad de hidróxeno. Cando se está a falar de, en lugar de petroleras, montar hidroxeneras, cando seamos capaces de realizar a fotosíntese da auga, teremos a cantidad de hidróxeno disponible que nos queiramos. Por tanto, o combustible máis limpo que teremos para a conducción, para as calefaccións, é hidróxeno máis oxíxeno. O oxíxeno gratis, tenlo no aire. Só hai que facer calentar a chispa e producir enerxía eléctrica. Pero hai que ter contido o hidróxeno. O hidróxeno ten que estar perfectamente almacenado. E, como vedes, como decía antes, un gran absorbente. Fixadevos a enorme superficie que ten para absorber tanto na súa superficie como no interior. Bueno, moitas aplicacións industriales, en electrónica, o que vos decía antes dos osos, para resolver problemas de osteoporose, para reemplazar células nerviosas, porque, como vedes, podemos ter terminacións, igual que tengas células nerviosas. En terapia génica, bueno, vamos a seguir máis rápido, a nanocelulosa ten outras propiedades mecánicas non tan importantes como as do grafeno e dos nanotubos, pero ten unha grande ventaxe, e que sabemos que non é tóxico. Nos estamos comendo celulosas, estamos utilizando tipos diferentes de celulosas, por lo tanto, si non é tóxico, vamos a poder utilizarlo. Pero aínda así, aínda non sendo tan duro e resistente como son os grafenos, mirade que vos poño aquí, é moito máis resistente que aluminio ou queblar. O queblar é o material que están feitos os chaleques antibalas, eses que disparan e que non haber, isto é moito máis resistente. E un chaleque antibala é moi incómodo. Isto é celulosa. De modo que as propiedades que se poden descubrir destes nanomateriales son realmente inusitadas. Bueno, as utilidades son tantas como o grafeno, pero é un sustituto ecológico. Do grafeno sabemos poucas cousas aínda. Non sabemos da súa toxicidade. Estamos utilizándolo, estamos empregando, estamos facendo con el montón de químicas, montón de utilizacións, e aínda non sabemos a súa toxicidade. Porque non estuvo nunca en contacto con nós. O grafeno como utilizamos, ou ben era para queimar ou era para pintar. Pero non era para telo no noso organismo. Cal será o efecto no noso organismo, no organismo dos seres vivos? Por tanto, como vos decía antes, esta pode ser a utilización das nanocelulosas unha resposta ecolóxica a unha crise enerxética. Bueno, e vamos a cambiar e a falar durante menos tempo, igual, porque senón nos van a botar daqui, e eu quería que preguntaras algunhas cosas sobre os nanomateriais inorgánicos. Inorgánicos. O carbono é a química da vida. Os inorgánicos é a química do resto dos elementos que están na naturaleza pero que non forman parte da vida. Bueno, eso se decía antes. Ahora xa os elementos químicos do sistema periódico hai máis de 50 que son necesarios na vida. Algún día me invitaréis e vos falarei da química bioinorgánica, dos metales tóxicos, de, bueno, eso queda pendiente para outra vez que me invitedes. Aquí temos diferentes, como vedes, formas de nanomateriais inorgánicos. Estos se chaman puntos cuánticos, estas son nanopartículas de ouro, nanoesferas de ferro, nanoflores de estaño, nanotubos de plata, os que falaba antes como antibactericidas, nanoflores de titanio, despois veremos para que sirven. Cando aparecen na historia estas nanopartículas? Bueno, aí tedes diferentes formas que teñen as nanopartículas. Cando aparecen na historia? É algo de hoxe? Como decía antes, que aínda que estamos traballando hoxe nelas, a historia nos enseña que xa hai moitos anos alguén soupo das súas propiedades. Non sabemos como chegaron a eles. Esta é a chamada copa de licor. Como vedes, ten un color verde e ese ten un color roxo. Non son dúas copas distintas, é a mesma copa. Esta copa está iluminada cunha lámpara. Esta é unha luz reflexada, verde. Isto, a lámpara está no interior, é unha luz transmitida. Ese efecto que produce precisamente as nanopartículas non é un efecto único na historia. A copa de Licurgo chamou a atención desde as orixenes dos tempos, bueno, século IV, V, e cando aparece, está datada esta copa. Pero é que as vidrieras das catedrales que vos coñecedes e que tanto vos chaman a atención teñen o mismo efecto. Vedes que a luz que transmite a vidriera é diferente que a luz que reflexa a vidriera. Tamén as vidrieras das nosas catedrales están preparadas utilizando nanopartículas de ouro. E o ouro, como partículas, non se obtuvo hasta o ano 1857 no laboratorio que salvamos por Faraday. Como os orfebres da historia foron capaces de facer isto? Misterios e preguntas que temos aí, porque a ciencia está sempre plantexándose preguntas e ás veces non encontramos as respostas, pero están aí desde os tempos. E bueno, e se están aí desde os tempos, cando nos a descubrimos que pois hai 35, 40 anos nos encontramos de novo con elas, empezamos a descubrir o pasado e nos empezamos a plantexar cal é o futuro. Que podemos facer con todas estas nanopartículas? Que tipo de química podemos facer? Cal é a súa utilidade e o seu beneficio social? Bueno, aí tedes método de obtención. Aquí, para os químicos, como se podería obter no laboratorio. Esta é unha das propiedades que teñen as nanopartículas, que son propiedades ópticas singulares ao se comportar como partículas no interior dunha caixa. Isto é o que chamamos un espectro de resonancia de plasmón superficial. Isto é o espectro que presenta unha nanobarra. Como vedes, a nanobarra vai a ter dúas posibilidades de absorción de luz, unha que é transversal e outra que é longitudinal, e por tanto en dúas zonas do espectro vai a poder absorber luz ou transmitir luz, e por tanto nós vamos a poder seguir a forma e o tamaño das barras simplemente mirando como é o seu espectro. Aí quedou moi, moi fino, pero veredes seguidamente. Bueno, se estudian con medios, aquí tedes como son os espectros de absorbancia. Estos son de puntos cuánticos, non teñen nada que ver con estas nanopartículas, pero a forma dos espectros son moi, moi semellantes. Aquí temos outra espectroscopía. Isto é un diagrama de rayos X. Esta é, como vedes aí, microscopía electrónica de transmisión. Formas distintas que temos os químicos para determinar o tamaño, que era a singularidade que vos decía antes que tiñan as nanopartículas, o tamaño, porque as súas propiedades son condicións do tamaño. Despois nos podemos facer o medrar canto que iramos hasta que teña un tamaño macroscópico ou o tamaño que nos necesitemos que teña, porque veremos que as nanopartículas inorgánicas son fundamentalmente pequenas, son de tamaño nano por a utilización que despois llevamos a dar. Pero aí tedes o espectro que antes vos decía que non se veía ben en función de unha serie de parámetros que non me interesa seguir. Aquí temos indicado o que caracteriza as propiedades ópticas que caracterizan a estas nanopartículas, e que absorben radiación e por tanto despois a devolven, a transmiten nunha zona do espectro visible perfectamente coñecida, e zonas do espectro visible que depende do tamaño que teñen esas nanopartículas. Por tanto, cando nos facemos a preparación no laboratorio, cando estamos traballando na obtención desas nanopartículas, o único que temos que facer é, de vez en cando, coller unha toma, ir ao espectroscopio, resolver o espectro de absorción, ver onde está situada a banda, onde se produce esta banda, e así sabemos perfectamente cal é o tamaño, porque temos todo un mapa de tamaños de posición das bandas en función dos tamaños das nanopartículas. De modo que é unha maneira facilísima no laboratorio de detectar o seu tamaño e saber cando temos que preparar a reacción, porque xa temos acabado e preparado o noso composto, o noso nanomaterial. Aquí tedes que estas nanopartículas, mirade como esta nanopartícula de ouro é esférica, pero está recuberta de diferentes ligandos orgánicos que lle producen unha coloración todavía máis intensa, e que, por tanto, podemos identificar no espectro perfectamente pola súa coloración o tamaño destas nanopartículas. Fixádevos como vai cambiando a cor en función do tamaño que teñen as nanopartículas. Desde un hasta 24, 60, 90, 150 nanómetros, o color vai variando desde o roxo hasta o azul. Bueno, pois esas son maneiras que temos de fixarnos nos e de identificar no proceso de preparación destas nanopartículas e saber cando debemos de parar. Bueno, todo isto foi un inciso de un pouco de química rápido, me perdonades, e agora vamos para que sirvan. Que podemos facer para que nos sirven estas nanopartículas? Bueno, pois como vedes aí, están a cresta da ola, claro. Sirven para incrementar a eficiencia das células fotovoltaicas, para a tecnoloxía de información en fotocasal, como sensores químicos, en biomedicina. Me voy a fixar solo para poder acabar o antes posible en a súa actuación como sensores químicos en biomedicina. Aquí temos, bueno, aquí temos unha nanopartícula de ouro que está rodeada dun colgante. Este é o colgante, o recubrimento que ten esta molécula de aquí, nos interesa pouco, solo para algo que vou a decir, e presenta esta coloración característica. Cando botamos potasio, estes son os potasios, os verdes, como vedes, esta caixa que ten aquí o colgante, o ligando que decimos, ten o tamaño axeitado para que entre un determinado catión e non outros. Entra potasio, e se entra potasio, que fai? Enlazar un por arriba e por abaixo, forma un sándwich, que é o que fai? Incrementar o tamaño das partículas. De modo que antes era máis pequena as nanopartículas, coloración rosa-roxáceo, a medida que se vai incrementando o tamaño, vai pasando ao azul, cada vez máis grande. Logo, fixadevos para que sirve isto. Sirve como o que chamamos sondas colorimétricas de laboratorio. Pero sondas colorimétricas no laboratorio había moitas. Xa no século XIX empezamos a identificar os compostos con colorantes naturales. No século XX pasamos a identificar e incrementar a sensibilidade da identificación dos cationes, de certos cationes, con compostos orgánicos. Ahora dimos un paso máis de calidad. Estas sondas son sondas que incrementan por 10.000 a sensibilidade que tiñan as sondas que hasta ahora se estaban utilizando. De modo que podemos detectar concentraciones de potasio, o equilibrio sodio-potasio é singular no organismo dos seres vivos, podemos detectar deficiencias de potasio con unha sensibilidade extraordinaria simplemente utilizando nanopartículas deste tipo. Igual que este outro sensor de flúor que vos poño aquí. O flúor é outro dos componentes esenciales dos organismos vivos e a deficiencia crea unha cantidad de problemas crónicos. Bueno, pois esta sonda que presentamos aquí por un efecto que os científicos chamamos efecto FRET está apagada. Non presenta color cando nos está este xogo de punto cuántico e nanopartícula de ouro o ponemos para estudiar a súa sensibilidade fotocolorimétrica. Pero en canto botamos fluoruro, o fluoruro rompe este enlace hidróxido que hai entre estas dúas moléculas e entonces o punto cuántico se encende. Produce unha coloración verde característica e rapidamente identificamos cantidades insignificantes de fluoruro. Para iso é, entre outras cousas, para o que se está utilizando estes sistemas. E desde o punto de vista médico, volvemos de novo ao factor tamaño que vos decía ao principio. Si as nanopartículas están aquí e as células cancerígenas están en esta posición, si nos encontráramos algún sistema, algún procedimento capaz de engañar a membrana celular, porque se as nanopartículas chegan á membrana celular, non nos identifica e dice este é un objeto extraño, non me interesa. Ah, pero cando chegan os anticuerpos ou os virus sí que poden penetrar, como sabedes, no interior das bacterias, no interior das células, producen as infeccións. Se non somos capaces de engañar as células, poderíamos meter as nosas nanopartículas no interior da membrana celular. Con que objetivo? Con resposta a unha das preguntas que antes vos plantexaba. Levar medicamentos, identificar células cancerígenas, en terapia e en tratamiento. Bueno, aquí vos vou a poñer un pequeno exemplo, ainda que isto podo deixalo para os puntos cuánticos, enseñarvos simplemente que en estas células era cal é o mecanismo. Mirade, as nanopartículas, as vedes aí en roxo, no interior da célula, aquí estaría o citocroma da célula, en este caso son células cancerígenas, son células ELA, de cáncer de cérvix de muller, e, por tanto, o que estou indicando é como as nanopartículas poden entrar no interior da célula e nos velo finalmente por fluorescencia si existen ou non existen células cancerígenas. Bueno, outro paso máis, e comentarvos algo dos puntos cuánticos. Aquí tenes diferentes puntos cuánticos. Que son os puntos cuánticos? Os puntos cuánticos se poden definir como semiconductores. Moi importante, porque non sabemos no mundo macroscópico a importancia que teñen os semiconductores, pero no mundo nanométrico serán igual de importantes os puntos cuánticos, eses semiconductores, ou todavía serán máis importantes. Porque ao estar falando de mundo nanométrico, estamos falando de mundo atómico, estamos falando, por tanto, de propiedades fotónicas. Eso é o que vai a caracterizar a estes semiconductores, que ademais se caracterizan porque, e isto lo pasamos, teñen excitones que están confinados nas tres direccións do espacio. A composición é, como decía antes, semiconductores. Están integrados por elementos químicos destes grupos do sistema periódico que teñen per se, no mundo macroscópico, a propiedade de presentar a semiconducción. Son algúns deles semiconductores intrínsecos, outros son semiconductores de temperatura, pero son todos eles semiconductores. Son aproximadamente esféricos, por eso se chaman puntos cuánticos, ou quantum dots en inglés, e presentan tamén un diámetro de alrededor de 8 ou 10 nanómetros. Veremos para que sirven. Están constituídos, como vedes aí, por un núcleo ou carozo de un semiconductor, recubertos por outro semiconductor de sulfuro de zinc, en este caso, que é a coraza ou cortiza, e despois ese semiconductor está bloqueado, pódese recubrir de moléculas de ligandos orgánicos que van a presentar de novo tamén propiedades singulares. Eso é moi interesante, polo que vou explicar despois da bioconxugación, de como conseguir engañar as moléculas, as células, as membranas celulares das células cancerígenas. Bueno, isto é o comportamento do punto cuántico. Aí vemos de novo cales son os seus espectros de fluorescencia, presentan de novo a mesma propiedade que decía antes, porque teñen propiedades cuánticas, e a cor vai incrementándose en función do incremento do tamaño. Cando o tamaño é 3, a coloración se presenta no verde, cando é 4 se presenta no amarelo, cando é 7 se presenta no roxo. E aí tedes cal é o efecto de fluorescencia que se produce nas disolucións que conteñen eses puntos cuánticos. Para que sirve? Pois de novo para o mismo, bueno, estes son os métodos de obtención, para que sirven? Aí tedes toda unha tabla de propiedades enormes, nas que non vou entrar para non liarnos demasiado, simplemente falar de sensores da luz para diagnóstico do cancro, tal e como decíamos antes que era característico das chamadas nanopartículas de ouro, que tamén si eran capaces de penetrar a membrana celular. Ahora veremos como eso estamos intentando facer na actualidade. Estaríamos en condicións de actuar como terapia, como detección, en donde están colocadas as células cancerígenas, para ser moito máis activos no bloqueo da enfermedad, e moito máis activos si temos que realizar unha operación. Moi interesantes, teñen propiedades magnéticas, como é tremendamente diversa, sensores de padecido de enfermedades, sensores do cancro, sistemas de suministro de medicamentos programados. Como? Como poderían actuar como sistemas de suministro de medicamentos programados? Bueno, aí tedes un resumen de aplicacións. Aquí, como pode actuar como un sensor químico, que é unha maneira tamén de entender como actúa como sensor de células cancerígenas, na terapia de detección de células cancerígenas, o punto cuántico está rodeado de un ligando, esto presenta, como decía antes, unha fluorescencia. Si lle cambiamos o ligando, este, como vede, ser un ligando máis grande, presentará unha coloración máis acusada, este máis amarelo, este xa é máis verdoso tirando ao oscuro. Se pode utilizar, por tanto, como vemos aí, en función de como vayamos variando a concentración das especies presentes, vai variando a súa cor. Aí tedes un exemplo de actuación do punto cuántico frente ao mercurio, para a detección de mercurio, un metal tóxico de gran importancia, porque é interesante e para nós imprescindible moitas veces detectar mercurio nos interiores dos seres vivos en cantidades moi pequenas pola súa toxicidade. Bueno, estes puntos cuánticos poderían actuar nesa dirección. Aí vedes a sensibilidade enorme que ten. Cantidades nimias de mercurio son detectados na presencia dunha enorme concentración de outros elementos metálicos e, por tanto, é moi importante. Do que vos decía antes, como podemos engañar as células cancerígenas? Temos resolto un primeiro problema, que é o tamaño. O tamaño dos puntos cuánticos, o tamaño das nanopartículas é o preciso para poder penetrar no seu interior, porque son moitísimo máis pequenos. Como engañar a membrana celular? Temos que engañar utilizando os coñecementos de recoñecemento, valga a redundancia, que teñen as membranas celulares. As membranas celulares recoñecen perfectamente proteínas anticuerpos. Vedes por que facía tanto fincapé antes no concepto de anticuerpos? Se nós fóramos capaces de comportar aos nosos puntos cuánticos as nosas nanopartículas como se se tratara de anticuerpos, a membrana celular iba a decir: vale, tú eres de los míos, puedes pasar, no puedo hacer nada contra ti. Bueno, pues ese é o objetivo químico que estamos intentando na actualidade. Este é un punto cuántico, vos decía antes que se pode recubrir de moi diferentes ligandos. Aquí tedes todos os ligandos que se van probando, que se foron probando, que se foron, hasta chegar a estreptavidinas. As estreptavidinas son unhos ligandos xa orgánicos moi complexos, moi semellantes aos anticuerpos. De modo que as células cancerígenas se van a poder sentir engañadas, pero non se van a dar conta de que están sendo engañadas. E poderíamos penetrar no seu interior. Esta estrategia, como se vede, se chama estrategia de bioconxugación, de engañar a vida de modo que podamos penetrar a seu interior. E con que objetivo? Bueno, pues veremos agora con que objetivo. Pero cal é o procedimento? Bueno, volvemos ao esquema de sempre de tamaño. Donde está a nosa célula cancerígena? Donde están as nosas bacterias? Tamén nos interesa combatir as bacterias, resolver problemas bacterianos que temos no interior do noso organismo, e iso podemos resolver si de alguna maneira nos comportamos como anticuerpos. Si as nosas nanopartículas, si os nosos puntos cuánticos son capaces de ter un comportamento semellante ao característico destes sistemas vitales. Bueno, pois, o que facemos, como tedes aí, é preparar un punto cuántico, ilo recubrindo de diferentes ligandos, de topo, de PEG, os recubrimos despois de estreptavidinas. O resultado é que este punto cuántico pode penetrar no interior das células cancerígenas. Mirade o efecto. Aquí temos esta rata de laboratorio e temos aquí temos puntos cuánticos tamén nanopartículas de ouro que teñen unha fluorescencia, como vedes, característica, tal e como decíamos antes, presenta absorción en puntos determinados do espectro ultravioleta visible en función do tamaño que teñen. E aquí temos unha proteína fluorescente verde que non ten ninguna acción sobre as células cancerígenas. E aquí temos esta nosa rata, en donde a rata está inxectada con células cancerígenas, cando que lle inxectamos a continuación son proteínas fluorescentes verdes, non pasa absolutamente nada, que temos é todo verde. Pero cando o que inxectamos son estas puntos cuánticos nosos camuflados entra no interior das células e observade a fluorescencia que se produce no interior, indicando a localización. Estos son estudios, como vedes, do ano 2004. Quere dicirse que se está traballando neste campo. Estamos dando os primeiros pasos de encontrar como camuflar os nosos sistemas. Eu, como decía antes, que está intentando facer Mara José Alonso na Universidade de Santiago. Está intentando preparar nanopartículas que sean capaces de atacar a malaria, que por medio dun aerosol respiren con un inhalador e esas nanopartículas cheguen ao interior exclusivamente das células que presentan a malaria. Aquí temos de novo o caso de antes, e quero aproveitar agora non para presentarlo como presentaba antes no caso das partículas nanopartículas de ouro, sino contando cal é o camiño que poderíamos intentar seguir para resolver problemas de enfermedade. Si estas son células cancerísimas e xa sabemos como entrar no seu interior, o que temos que aprender agora é como dirixir os medicamentos. Xa estamos encontrando a estrategia de desbloqueo da membrana celular nas células cancerísimas, nas células enfermas, e agora temos que encontrar como cargar de medicamento as nosas nanopartículas, os nosos puntos cuánticos, de modo que podan levar primeiro a cantidade precisa, non máis, porque os medicamentos son tóxicos. As enfermedades que padecemos nos despois son como consecuencia da toxicoloxía que levan implícitos os tratamentos. E segundo, que sean específicas de cada célula, que valgan para atacar as células cancerígenas e non as células tumorales. Bueno, hasta aquí era o que vos quería contar. E rematar con uns minutos con problemas e aspectos éticos. Volvo a este unha revista que apareceu o International Chemistry en xunio, como vedes aí, deste ano 2017, en donde empeza a plantexar os posibles problemas éticos que poden ter o uso destes nanomateriales. Aquí tedes de novo exemplos de utilización de nanopartículas. Nanopartículas de óxido de titanio e de óxido de zinc en cremas solares. Que sucederá si estamos utilizando cremas solares permanentemente e esas nanopartículas son absorbidas por a nosa epidermis, chegan ao torrente sanguíneo e se van polo torrente sanguíneo adiante? Serán capaces de taponar os alvéolos pulmonares? Que efecto orixinará na sangre? Son preguntas, non hai respostas, porque estas cremas solares son de antón. Empezaron a utilizarse as cremas solares Factor 50, son de hai 5 anos, pero xa estamos todos utilizando esas cremas, e algúns en grandes cantidades e con moita persistencia. Non sabemos os efectos, pero no calzado non hai ningún problema. Eses chamados Gore-Tex e estes zapatos que hai agora que son prácticamente impermeables, que impiden o paso da humedad, levan estas nanopartículas, que son reflectivas ao auga, que a auga non entra en esas cámaras que establecen estas nanopartículas. Vos contaba antes das nanopartículas de plata para o tratamento antibactericida, para enfermedades das plantas dos pés, para enfermedades que a veces se producen llagas e que os efectos antibactericidas están perfectamente demostrados. Actúan moi ben. Os calcetines, as plantillas, son xa de utilidade. Pero, e cales son os efectos secundarios? Ainda non sabemos. Temos que renunciar ao uso das plantillas. Temos que esperar. Cal é o problema ético que estamos plantexando na actualidade? O problema dos tatuaxes. Os tatuaxes, como vedes, se implantan na dermis. Cal é o efecto que esas nanopartículas, porque son nanopartículas de carbón, os tatuaxes a tinta china, carbón, que pasará cando ese carbón penetre no interior do organismo e este no organismo para toda a vida? Eso xa non se pode sacar. Únicamente levantando toda a piel e intentando limpiar o que está debaixo. ¿Quién vai a volver a facer ese exercicio? E van a estar aí durante anos e anos e anos. Cal é o efecto deses tatuaxes no interior do organismo noso? Non o sabemos. E como vos poño aí, os nanomedicamentos. Estou indicando cal é o camiño a seguir. Ainda non se está facendo. Pero unha vez que se faga, poderemos controlar especificamente a cantidad? Estarán contraindicados de alguna maneira? O que é indudable é que estamos buscando a solución da enfermeda. E como fixemos cos primeiros antibióticos, cos primeiros citostáticos que utilizamos, os primeiros cisplatinos que utilizamos. A xente non morría de cancro, pero morría do fígado. Morría porque lle destrozaba o fígado o platino, que é tremendamente tóxico. Pero iso non significou que renunciáramos ao tratamento, aínda que fora tremendamente agresivo e a xente morrera igual. Gracias a iso se seguiu avanzando. Pero en ese momento non se plantexou nadie problemas éticos. E agora estamos empezando a plantexarnos os problemas éticos antes incluso de que os nanomedicamentos empecen a utilizarse. Porque, sí, van a ser beneficiosos, pero tendrán contraindicacións. Debemos en algún momento pararnos a reflexionar sobre o problema desas contraindicacións. Estamos no momento preciso para plantexar estes problemas. Estas serán as preguntas que no International Chemistry de Xunio se plantexaban e parecía importante traelas aquí. Porque non é só para nós. E para o planeta. Porque non vos falei para nada do PET, das botellas de auga. As botellas de auga se están agora construindo, fabricando con dióxido de silicio. E iso vai ao medio ambiente. Iso non se recicla absolutamente nada, ou unha cantidad insignificante. Cal pode ser o efecto destas nanopartículas sobre o medio ambiente? Sabemos que non vai a ser bom. Será tan peligroso como toda a contaminación que levamos ceibado no interior dos mares e que así temos como temos os nosos mares. Bueno, non quería rematar a miña charla sin plantexarvos estas preguntas porque así igual nos animades a preguntar algo máis. Gracias por a invitación e aquí me tedes para cando queirades. Temos cinco minutinhos, non, Felipe? Cinco minutinhos. Boa tarde. Olá. Muchas gracias por a charla, nos parece moi interesante. Hai unha cousa que non me quedou clara. O grafeno, por exemplo, se se poñe en forma de tubo, dá un nanotubo. Sí. Pero se pode se poñer en forma de esfera, daría un fullereno. Non. Os fullereros teñen unha estructura mixta de hexágonos, heptágonos e pentágonos. Ah. Si non, non o podes poñer esférico. Con hexágono solo non eres capaz de chegar a unha certa esfericidade como un balón de fútbol. Chegas a un icosaedro, por exemplo, se pos 20 pentanos, chegas a unha figura que lle chaman icosaedro, pero non é non é tan esférico. Os fullerenos non son completamente esféricos. Claro. O balón de fútbol é quase esférico. Cada polígono, digamos que é plano. Eso. Ajá. Eso. Pois, os materiais estos son prácticamente indestructibles, non? O sea, non hai, digamos, o que falabas de problemas éticos... Sí. Ese é un dos problemas. Cando vayan ao medio ambiente, cando deixemos de usar o agua, quedará ali. Ainda non sabemos que facer con eles. E como non sabemos cal é o efecto nocivo que poden orixinar, vamos a almacenar como pasou co plástico. Cando empezamos a usar plástico, non nos plantexamos ese problema. Ahora temos o problema creado. Hai millóns de toneladas de plástico cibados por todo o mundo e non sabemos que fazer con ele. Cando empecemos a utilizar isto masivamente ou teremos que plantexarnos un tipo de recollida. A mellor ten que ser recollida selectiva. Cando unha pantalla de televisión de grafeno se cambie por outra nova, alguén terá que recoller ese material e tratarlo. Outra cosa, non falamos de precios. Estos materiales, bueno, me imagino que canto máis se produzca, abarán os precios, pero de momento son moi caros, non? digamos que ainda non son baratos, pero é carbón. Por forza, a volta duns anos vai ter que ser moi barato, porque é carbón. E os puntos cuánticos valen para usar calquer materia. Por exemplo, estes días sale un problema no Museo Arqueológico do Radon. Digo, a mellor aproveitando esta técnica podíase detectar se hai radon, se non hai, o sea, ou é só para materiales que sean compatibles, digamos, con a cultura dos... No. Como actúan como sondas químicas, en canto ti as trates adecuadamente, as vas a poder utilizar para calquera tipo de... para detectar calquera tipo de producto. De momento estamos traballando con aquilo que temos moito máis controlado, que son os xeos metálicos. Porque levamos traballando nos xeos metálicos, pois eso, 150 anos. Con radón empezamos a traballar entón. Eu só coñezo un equipo da Universidade de Santiago, o de Joan Barros, que está facendo un mapa de Galicia, leva traballando uns 8 ou 10 anos. Pero, simplemente porque son médicos, non fan outra cosa que sistemática. Non están facendo estudio en profundidade. O estudio en profundidade ainda non o conozco. Estos puntos cuánticos sí. Valdrían para facer un ordenado cuántico. Sí, pero é un dos traballos en que se está empezando a traballar. Porque as propiedades son cuánticas. Ao ser tan pequeniños, ao ter tamaño nanométrico, as propiedades son cuánticas. Pero bueno, daí a que cheguemos a un ordenador cuántico, por lo menos eu non o vexo na miña vida, Sí. O compañeiro Portos quere fazer unha pregunta. Moi breve, moitas gracias pola charla. A pregunta é, pode ter implicacións ambientais a utilización de según que materiais para elaboración de puntos cuánticos ou de nanomateriais en xeral? Quero dicir, empregando minerais obtidos en canteiras, minerais moi específicos. A manufacturación dos nanomateriais é tan simple e vai a resultar tan barata que comparado co mundo normal, co mundo macroscópico, non hai color. E, por tanto, a contaminación é mínima. Comparado ca contaminación, os semiconductores que se utilizan agora en transistores e por aí, son todos deste tipo, sulfuro de selenio, selenuro de estaño, son eses os que se están utilizando como... e se utilizan en cantidades enormes. E vos estou falando de cantidades nimias. Si o tamaño é nanométrico, quanto podemos falar? De un microgramo, de que un microgramo origine o mismo efecto que un gramo de semiconductor, estamos falando en unha dimensión completamente distinta. Por tanto, o nivel de contaminación é moitísimo máis baixo, porque as cantidades que vas a utilizar son insignificantes. O problema é, cando eso sexa moito, eses moitos poucos poden chegar a ser un algo. Por eso venen os problemas que estou plantexándovos aquí de tipo ético. Vamos a ver se somos capaces, por unha vez na historia, de pensar antes de chegar ao final do camiño. Para evitar que ese final sea o que estamos padecendo ahora. Todo canto padecemos ahora é porque fomos brutos hai 50 anos. 50, 100 anos, que é o que leva a civilización actual. Pero ningún de nós prescindiría desa civilización. Hai 100 anos, a Edad Media, eran todavía 35, 40 anos, a Edad Media da población. Hoxe, as señoritas van a chegar a vivir 88 anos, e nós 83. Nadie renuncia a eso, por moito que teñamos contaminado o planeta, temos que ser serios. O que tamén temos que ser serios é que, se chegamos a fazer isto, poderemos facer mellor, como para minimizar a contaminación. Ese é o principio de precaución. Ser capaz de pensar no futuro para non chegar aos efectos que temos agora. Mira, Manolo, vou darme este un pouco por facer papel. Encanto que me confere, antes de nada. Como antes falaches de que unha empresa asturiana e outra empresa... Vasca e Alicantina, exactamente, que producían... Grafeno. Hai uns anos, había unha empresa en Santiago que estaba intentando, non sei se sigue adiante, pero sei por que che pregunto, que creo que está metido Arturo López Quintela, por sí. medio de elaboración de nanopartículas ahí en Milladoiro. ¿Sigue adiante eso? Sí, sí. ¿Fracasó? No, porque parece que es una empresa muy pequeñiña, pero vende en Europa, pues debe de tener una facturación pues igual 2 millóns de euros, ¿eh? Sí. Él, a filla é a directora de producción, non é química, pero bueno, é a directora, que traballa aí o laboratorio de Arturo López Quintela, e prepara nanopartículas de ouro. De ouro, sí. Sí. Perdona de que... Pues... Xa, a última pregunta. Non sei se entendí ben, pero me parece que parece ser que xa se emprega, bueno, porque son as cremas solares de alta potencia, ¿no? Como é posible que se estén dudas de si eso pode ter un perxuicio, porque realmente non é algo vital usar unha crema solar de alta potencia, non acaba de entender ni ben, ¿no? Vamos a ver, vital é que utilizas cremas solares. Sin duda alguna. Ante un cancro de pel por non utilizar crema, utiliza crema. Eso non ten duda, eso non se pon en cuestión. Eu non estou ponendo en cuestión que non se utilicen as cremas solares. O que estou significando é que as cremas solares levan dióxido de titanio e levan óxido de estaño. Son os reflectantes que se usan. Eso dá esa plasticidade que ten a crema e cando chega o sol... sale disparado, non se absorbe prácticamente nada, depende do factor, pero canto máis factor teñas, máis nanopartículas leva. Entonces o problema é, esas nanopartículas poden ser peligrosas no futuro? Esa é a pregunta, e é polo que eu plantexo como un problema ético, porque desde logo se van a absorber pola piel, esas nanopartículas van a pasar ao interior do organismo, pero non digo que non use esa crema, Dios me libre. Usa sempre a crema. Non fixe ben correcta pregunta, pero bueno, usa ben a crema. Que realmente como algo que ainda que non está totalmente, bueno, por antes que decías de precaución, ¿no? Pero bueno, pero o efecto beneficioso é que hai 10 anos as cremas solares tían un factor de protección ridículo e agora tens un factor de protección moi moi respetable. Tanto que si abotas casi tes a certeza de que non che penetra a radiación solar. Bueno, e perdonade, outro día procurarei ajustar máis o tempo para que teñamos máis tempo para preguntas. Moitas gracias.